يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، آج میں نے خطبہ شریف کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا یہ مختصر سا حصہ اتنا مشہور ہے کہ ہم مسلمان تو کیا، کافروں میں سے بھی بے شمار لوگ آیت مقدسہ کے اس حصے سے واقف ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر متنفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ برادر نے ملت، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ پوری تاریخ انسانی کا آپ مطالعہ فرمائیں، اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ اور آپ کو اس دنیا میں موت ہی ایک ایسی چیز ملے گی کہ جس میں کسی کا بھی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، ورنہ عموماً دنیا کی جس بات اور جس شے کو لے لیں تو ہر بات میں آپ کو اختلاف دکھائی دے گا۔ مثلاً آپ غور فرمائیں کہ ہم جتنے انسان یہاں پر موجود ہیں ہم سب کے چہروں پر ایک ہی سامان لگا ہوا ہے، وہی دو آنکھیں جو میری ہیں آپ کی ہیں، وہی دو کان ہیں، ایک ناک ہے، لیکن پھر بھی آپ غور فرمائیں کہ ہم سب کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے، ایک جیسا ہونے کے باوجود ہم سب کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اس دنیا میں چہروں کا اختلاف، اس دنیا میں آوازوں کا اختلاف، اور اس دنیا میں اگر آپ آگے بڑھیں اور مختلف مذاہب کا مطالعہ فرمانے لگ جائیں تو اس دنیا میں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تین خداؤں کے قائل ہیں، ایسے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں، رشیا کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہ سرے سے خدا ہی کے منکر ہیں۔ تو اس دنیا میں خدا کو ماننے میں بھی اختلاف ہے، اسی طرح اس دنیا میں رسولوں کو ماننے میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طرح آپ غور فرمائیں کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں ہی کو غور کریں کہ انبیاء و مرسلین کی سب سے عظیم شخصیت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے مانتے تو ہیں مگر ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کوئی جھوم کے کہتا ہے کہ میں وہ سنی ہوں کہ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو کوئی حضور کو مانتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بس کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم ہیں ہمارے جیسے، ہماری طرح ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس دنیا پہ آپ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو ہر چیز میں اختلاف ملے گا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یقین جانیے کہ پوری تاریخ انسانی میں کسی بھی انسان نے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آپ کو موت کا منکر نہیں ملے گا۔ تو اسی حقیقت کو قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب نفس کس کو کہتے ہیں اور نفس کے کیا معنی ہے؟ کراچی میں جو لغت کی کتابیں چھپتی ہیں، آپ سب کا مطالعہ فرمانے لگیں تو اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ کئی معنی اہل لغت نے نفس کے بیان کیے ہیں۔ نفس کا ایک معنی دل بھی ہے، نفس کا ایک معنی سانس بھی ہے، نفس کا ایک معنی خون بھی ہے، نفس کا ایک معنی ذات بھی ہے، اور نفس کا ایک معنی ہے جان والا بدن۔ یہاں پر یہی معنی مراد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان والے بدن کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، کل من علیہ فان، کہ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، تو آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ موت صرف زمین والوں پر آئے گی اور ہم پہ موت نہیں آئے گی، کیونکہ ہم آسمانوں میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، زمین پہ رہتے ہوں یا آسمان پہ رہتے ہوں، یا عرش پہ رہتے ہوں، سدرہ پہ رہتے ہوں، ان کے لیے بھی موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، خواہ وہ جنات ہوں، ان کے لیے بھی موت ہے۔ اور فرشتوں میں اعلی قسم کے فرشتے، حضرت جبریل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ان کے لیے بھی موت ہے۔ اور فرشتوں میں قوی ہیکل اور مضبوط جنات، ان کے لیے بھی موت ہے۔ تو موت فرشتوں کے لیے بھی ہے، موت جنات کے لیے بھی ہے، اور موت انسانوں کے لیے بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسانوں میں خواہ اولیاء کرام ہو، ان کے لیے بھی موت ہے، صحابہ کرام ہو، ان کے لیے بھی موت ہے، انبیاء و مرسلین ہو، ان کے لیے بھی موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنا کہ ہماری موت میں اور انبیاء و مرسلین کی موت میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے، ہماری موت میں اور انبیاء و مرسلین کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی فرق کو ایک جگہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے حسین انداز میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ مگر آنی ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ مگر آنی ہے، لیکن اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ جس شان سے وہ پہلے زندہ تھے، الحمدللہ اسی شان سے آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے متعلق حضور کی احادیث کا آپ مطالعہ فرمائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سفر معراج کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں. کیوں صاحب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضور سے کئی سو سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے, لیکن سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو میں نے تو تمام انبیاء و مرسلین نے میرے پیچھے نماز ادا کی. پھر حضور نے فرمایا کہ جب میں سماوات کو عبور کرنے لگا تو میں نے کئی انبیاء و مرسلین سے ملاقاتیں فرمائی ہیں. تو یاد رکھو کہ ہماری موت میں اور انبیاء و مرسلین کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انسان ہوں, جنات ہوں, فرشتے ہوں, اولیاء کرام ہوں, صحابہ کرام ہوں, انبیاء و مرسلین ہوں, سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ بڑا مختصر سا حصہ ہے آیت مقدسہ کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن اس مختصر سے حصے میں اتنا نور ہے, اتنا نور ہے کہ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے. غور فرمائیے, واپس اسی آیت مقدسہ کی طرف آئیے. اس حصے پر اس نے کئی مسائل کو جو ہے وہ حل فرما دیا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جسم کے لیے تو موت ہے, لیکن یاد رکھو کہ روح کے لیے موت نہیں ہے. جسم کے لیے موت ہے لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے. موت کس کو کہتے ہیں؟ موت ہم اسی کو کہتے ہیں نا کہ جسم کے پنجرے میں سے روح نکل جائے, اسی تو ہم موت کہتے ہیں. تو جسم میں سے تو روح نکل گئی, اب روح کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو نکلے؟ تو جسم کے لیے تو موت ہے لیکن یاد رکھو کہ روح کے لیے موت نہیں ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد پھر وہ توجہ فرمائے کہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ موت میں بھی ذائقہ ہے. اس سے یہ پتا چلا قرآن کی آیت فرما رہی ہے, رب کائنات فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ موت میں بھی مزہ ہے, موت میں بھی ذائقہ ہے. عموماً جس وقت ہم موت پہ گفتگو کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب بندہ ابھی تھوڑی مرتا ہے, بندہ تو 80 سال اور 90 سال میں جا کر کے مرتا ہے, ابھی تو بندے کی عیاشی کے دن ہوتے ہیں, ابھی تو اس کی رنگریلیاں منانے کے دن ہوتے ہیں, موت اتنی جلدی تھوڑی آتی ہے. لیکن میں نے 1985 سے لے کر یہ 2012 اس کے ابتدا میں جو ہم گزر رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا, ہم جتنے زندہ ہیں میں نے بھی دیکھا کہ اکثریت اس کراچی کی جو گئی وہ نوجوانوں کی گئی. 18 سال کے نوجوان مار دیے گئے, 20 سال, 22 سال, اور روزانہ آپ دیکھیں کہ درجنوں کے حساب سے مسلمان مر رہا ہے, انسان مر رہا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو شیطانی خناس اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرے اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ موت تو 80 سال اور 90 سال کی عمر میں آئے گی, نہیں, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو جب موت پہ گفتگو کی جائے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں کہ بندہ ابھی تھوڑی مرتا ہے. تو یاد رکھو, میں انہیں بتاتا ہوں کہ جس طرح زندگی نعمت ہے اسی طرح خدا کی قسم موت بھی نعمت ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب موت کیسے نعمت ہے کہ بندہ اپنوں سے چلا جاتا ہے, بیوی سے دور, بچوں سے دور, دوستوں سے دور, قبر کی آغوش میں, اور آپ کہتے ہیں کہ موت نعمت ہے. خدا کی قسم مسلمانوں, موت نعمت ہے وہ ایسے کہ بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اسے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اب موت نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی کہ بندہ مرنے کے بعد پیارے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. موت سب سے بڑی نعمت ہے. کہ روز قیامت بندہ مسلمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، بندہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے گا. اللہ اکبر، بندہ اللہ کو دیکھے، اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات ہے؟ اور سرکار نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا یاد رکھو پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں علماء نے اور ہمارے ماں باپ نے اس عقیدے کو بٹھایا ہوا ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ رات بندہ اس زمین پہ نہیں گزار سکتا، زمین سے باہر نہیں گزار سکتا. تو یاد رکھو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ موت میں بھی مزہ ہے، موت بھی مزیدار ہے، جس طرح دودھ میں مزہ ہے، جس طرح شہد میں مزہ ہے، جس طرح اور دیگر چیزوں میں مزہ ہے، مسلمانوں خدا کی قسم اسی طرح موت میں بھی مزہ ہے، موت میں بھی مزہ ہے. اب میں بڑے قیمتی جملے کہہ دیتا ہوں، اپنے دل و دماغ میں رکھ دینا، اور اگر پسند کرو تو بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ دینا کہ یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو موت میں بھی مزہ ہے. کسی کی موت شدید ہوتی ہے اور کسی کی موت لذیذ ہوتی ہے. بعض لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں اور بعض لوگ مر کے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں. تو جو لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں ان کی موت شدید ہوتی ہے، اور جو لوگ مر کے پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچتے ہیں ان کی موت لذیذ ہوتی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں آپ سب آمین کہے کہ سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں اب میں اس کائنات سے کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا جناب، اب یہ موت دیتا کون ہے، موت مسلط کون کرتا ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تم فرما دو محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیں اے لوگوں تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ. بس ظاہر چھوٹی سی آیت ہے لیکن عقیدہ اہل سنت کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا قرآن کی اس آیت نے بھی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ. سنیوں جھوم اٹھو کہ جب موت بغیر وسیلے کے نہیں مل سکتی تو مجھے بتاؤ پھر بندے کو خدا بغیر وسیلے کے کیسے مل سکتا ہے؟ ارے مل نہیں سکتا، خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینا چھوڑ کر، یہ ہو نہیں سکتا. تو جب موت بغیر وسیلے کے نہیں ملتی تو بندے کو خدا بھی بغیر وسیلے کے نہیں مل سکتا. آج لوگ وسیلے پہ گفتگو کرتے ہیں، خصوصاً میڈیا پر وسیلے کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، اور پھر میڈیا کا ایک عجیب انداز ہم سنیوں کے ساتھ ہے کہ میڈیا مقابلے میں جو مولوی لے کے آتا ہے وہ بڑے تگڑے مولوی لے کر کے آتا ہے، اور سنی مولوی ایسا تلاش کیا جاتا ہے جو بالکل پلپلا ہو، کہ جب وہ ان کے سامنے بیٹھے تو اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو، ایسے پلپلے سنیوں کو بٹھایا جاتا ہے. کیوں میڈیا ہمارے پاس نہیں آتا؟ کیوں میڈیا نہیں کہتا چلیے حاضر و ناظر سے متعلق گفتگو ہے آپ آئیے، علم غیب سے متعلق گفتگو ہے آپ آئیے، وسیلے سے متعلق گفتگو ہے آپ آئیے؟ کیوں میڈیا ہمارے پاس نہیں آتا؟ میڈیا جانتا ہے کہ یہ وہ زبانیں ہیں کہ جن کو نہ تو پیسہ خاموش کرا سکتا ہے نہ دھوس اور دھمکی خاموش کرا سکتی ہے. یہ زبانیں خاموش ہونے والی نہیں ہیں، یہ زبانیں پھانسی کے پھندے تک سچ بولنے والی زبانیں ہیں. اور پھر میڈیا کو ہم سننی ہی ملتے ہیں، مزارات پہ گفتگو اور میلاد پہ گفتگو، وسیلے پہ گفتگو، کیوں میڈیا شور نہیں کرتا ماتم پر؟ کیوں میڈیا شور نہیں کرتا کہ بندہ ننگے پاؤں آنکھ پہ چل رہا ہے اور کہتا میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں؟ کیوں میڈیا شور نہیں کرتا کہ لوگ 40-40 دن تک بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر سے چلے جاتے ہیں چلنے کے لیے؟ کیوں میڈیا اس پہ گفتگو نہیں کرتا؟ ہم سنیوں کو نشان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ میڈیا جانتا ہے کہ یہ بے حس قوم ہے، ان کو کتنا ہی بولو کتنا ہی گالیاں دو، یہ قوم ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے والی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، وہ لوگ کے جو وسیلے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں ہم وسیلے کو نہیں مانتے، وسیلہ شرک ہے، وسیلہ بدعت ہے، وسیلہ حرام ہے، تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت سے کہہ دینا اکڑ کر، ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، اے ملک الموت جاؤ رب سے کہو کہ ڈائریکٹ ہی ہماری روح قبض کرے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ والے ہیں، ہم وسیلے کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو کہ وقت آخر جب بندہ ملک الموت کو دیکھتا ہے نا، ویسے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ میری اور تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ ملک الموت کی شکل میں آتے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ میری تمہاری حیثیت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو اللہ کے قلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز ملک الموت سے فرمایا، اے اسرائیل یہ بتاؤ مجھے کہ جب تم کسی کافر کی، کسی فاسق و فاجر کی روح کو قبض کرنے آتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی حضرت ذرا آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن گھما دی، چہرہ پھیر دیا۔ عرض کی حضور آپ ذرا آپ میری طرف دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ملک الموت کو دیکھا، بھیانک شکل، آنکھ کی انگارے، عجیب و غریب حال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت کی اس شکل کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے، اللہ اکبر، جب وفاقہ ہوا تو دیکھا کہ ملک الموت اپنی اصلی حالت میں، تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے، اے اسرائیل اگر کافر فاسق و فاجر کو بالفرض کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو وقت آخر ان لوگوں کا تیری وہ شکل دیکھ لینا جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تو نے مجھے تو دکھائی، وقت آخر ان لوگوں کے لیے یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اب حضرت خلیل نے فرمایا کہ اسرائیل اب ذرا وہ شکل تو دکھاؤ جب تم کسی مسلمان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہو تو جو شکل میں آتے ہو، ذرا وہ شکل مجھے دکھاؤ۔ کسی مومن کی روح قبض کرنے جب آتے ہو، کسی اللہ والے کی روح قبض کرنے جب آتے ہو۔ عرض کی حضرت ذرا اپنا چہرہ دوسری طرف کریں۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ عرض کی حضور ذرا میری طرف دیکھیں۔ آپ نے گردن گھما کے جب دیکھا، خوبصورت سا نوجوان ہے، خوشبو نکل رہی ہے جسم سے اور مشام میں جا معطر ہو رہا ہے، تو حضرت ابراہیم مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، اسرائیل اگر وقت آخر بندہ مومن کو کوئی انعام نہ بھی دیا جائے بالفرض، تو بندہ مومن کے لیے یہ سب سے بڑا انعام ہوگا کہ وقت آخر وہ تیری اس شکل کو دیکھ لے، اس صورت کو دیکھ لے۔ تو اب دیکھو مومن کے لیے انعام یہ ہے کہ وقت آخر وقت نزا اسے دو انعامات ملتے ہیں، ایک کہ ملک الموت کو وہ اچھی شکل میں دیکھتا ہے، نمبر دو کہ چہرہ مصطفیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دو انعامات اللہ تعالی وقت آخر مومن بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب آپ فرما دیجیے لوگوں سے کہ لوگوں تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، تو کسی کو موت بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملے گی، موت بھی اگر ملے گی تو اسرائیل کے وسیلے سے ملے گی۔ اچھا جناب، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، جبریل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اسرائیل ہی کو خاص کیوں فرمایا کہ وہ لوگوں کی ارواح کو قبض کرے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دی؟ میکائیل کو، اسرافیل کو کیوں نہیں دی؟ صرف اسرائیل ہی کو کیوں دی؟ تو اکابر اہل علم فرماتے ہیں، فرماتے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیکر آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل کو اس زمین پر بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ اور زمین سے مختلف اقسام کی مٹی اٹھا کے لے کے آؤ. تو حضرت جبریل زمین پر آئے اور زمین سے مختلف اقسام کی مٹی اٹھانے لگے. یاد رکھیے، ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور ہم سب میں مختلف اقسام کی مٹی استعمال ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کسی میں سخت مٹی استعمال ہوئی اور کسی میں نرم مٹی استعمال ہوئی، کسی میں خوشبودار مٹی استعمال ہوئی، کسی میں بدبودار مٹی استعمال ہوئی. کسی سے آپ ملیں گے تو بار بار ملنے کو دل چاہے گا، اور کسی سے آپ ایک بار ملیں گے پھر دعا کریں گے مولا اس سے دوبارہ میری ملاقات نہیں کرانا. کسی سے آپ ملیں گے تو اس سے ملنے کے بعد گھن ہو جائے گی، اور کسی سے آپ ملیں گے تو اس کی جسم کی خوشبو بار بار اپنے پاس آپ کو بلا رہی ہوگی. یہ وجہ ہے کہ مختلف اقسام کی مٹی استعمال ہوئی. تو حضرت جبریل جب زمین سے مختلف اقسام کی مٹی اٹھانے لگے تو علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں اور جبریل میں عرض و معروض شروع ہو گئے. زمین کہنے لگی جبریل یہ کیا معاملہ، یہ فیل کرتے ہوئے تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا کہ تم مجھ میں سے مٹی اٹھا رہے ہو. تو حضرت جبریل نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مٹی سے پیکر آدم کو بنائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر وہ زمین پہ آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا. پھر کیا ہوگا؟ اولادوں میں نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ جو نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت فرمائے گا، اور جو برے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا. علماء فرماتے بس جبریل کا جب یہ کہنا تھا تو زمین نے احوزاری شروع کر دی. زمین کہنے لگ گئی نہیں جبریل، مجھے یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میرا کچھ حصہ آگ میں جلے، وہ بھی دوزخ کی آگ میں. جب زمین نے احوزاری کی، علماء فرماتے ہیں کہ جبریل کو زمین کی احوزاری پر رحم آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے، فرمایا کیا ہوا جبریل، خالی ہاتھ آ گئے؟ جبریل امین نے سارا معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اسرافیل کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. میکائیل کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. اور جب اسرائیل کو بھیجا اور زمین نے جب وہی بات کی جو تینوں سے کہی تھی تو حضرت اسرائیل نے فرمایا زمین میں تیرا حکم مانوں یا میں رب کا حکم مانوں؟ میں تو حکم مولا کا پابند ہوں. رب نے فرمایا مٹی لے کے آؤ، میں تو مٹی لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص فرما دیا اسرائیل کو کہ وہ لوگوں کی ارواح کو قبض کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جسے کسی پہ ترس نہ آئے، جسے کسی پہ رحم نہ آئے. ذرا موت کے منظر کو تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بیوی سران کھڑے ہو کے رو رہی ہے، بچے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے بلبلا رہے ہیں، اور باپ یا ماں یا کسی کا وقت آخر ہے، لیکن حضرت اسرائیل آتے ہیں اور جس کے بارے میں حکم ہوتا ہے اس کی روح لے جاتے ہیں. پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، جب لوگ آبوزاری شروع کرتے ہیں نا ہائے وائے، تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے گھر والوں، میں جب تک تم لوگ اس گھر میں ہو میں تو پھر ہر وقت تمہارے پاس آؤں گا، جب تک کہ اس گھر کا ایک بندہ سب کو میں نہ لے جاؤں گا اس وقت تک میں اس گھر میں ضرور آؤں گا. تو میں نے اپنا کام کیا، اب تم لوگ اپنی فکر کرو، اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. تو اللہ نے ملک الموت کو خاص فرمایا کہ وہ لوگوں کی ارواح کو قبض کرتے ہیں. اچھا جناب، اب سوال یہ ہے کہ ملک الموت نے کروڑ ہا انسانوں کی ارواح کو قبض کیا نا، کروڑ ہا انسان. تو سوال یہ ہے کبھی کسی پہ تو رحم آیا ہوگا، کسی پہ تو ترس آیا ہوگا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم نہیں دیتا، کسی پہ تو رحم آیا ہوگا۔ تو تلاش کرتے کرتے یہ بات مجھے ملی، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے اسرائیل سے فرمایا، اے ملک الموت، تم نے بے شمار لوگوں کی ارواح کو قبض کیا، یہ بتاؤ کیا کبھی تمہیں کسی پہ رحم آیا، ترس آیا؟ عرض کی مولا، اگر میں ترس کرتا رہوں، رحم کرتا رہوں، پھر تو میں کسی کی بھی روح کو قبض نہ کر سکوں، لیکن ہاں مولا، دو بندے ایسے ہیں کہ جب تیرا حکم پہنچا اسرائیل ان کی ارواح کو قبض کر لو، تو مولا کریم اس وقت مجھے خیال آیا کہ کاش کہ مجھے ان کی ارواح کے قبض کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، فرمایا اسرائیل وہ دو بندے کون سے ہیں؟ عرض کی مولا، تیرے علم میں یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی دریا پہ چل رہی تھی، کئی افراد اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کشتی میں ایک عورت بھی تھی اور اس کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ کشتی بڑے مزے سے دریا میں تیر رہی ہے، چل رہی ہے کہ تیرا حکم آن پہنچا، اسرائیل اس کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ مولا کریم تیرا حکم تھا، میں نے کشتی کو الٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شور و فکا بلند ہو گیا، اب لوگ اپنے آپ کو بچانے لگے، تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، سب کی ارواح کو قبض کر لو، صرف اس عورت کو چھوڑ دو اور اس کے بچے کو چھوڑ دو۔ مولا میں نے سب کی روحوں کو قبض کر دیا، اس عورت کو چھوڑ دیا، اس کے بچے کو چھوڑ دیا، میں نے دیکھا کہ پھر اس عورت کے ہاتھ ایک تختہ لگ گیا، اس نے اپنے بچے کو تختے پہ رکھا اور تختے کے سہارے تیرتی ہوئی، وہ ابھی دریا کے کنارے تک پہنچنے والی تھی کہ مولا تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، اب اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لو۔ مولا کریم، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس وقت خیال آیا کہ کاش کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اس بچے کا ہوگا کیا، یہ پلے گا کیسے، یہ بڑا کیسے ہوگا، لیکن مولا تیرا حکم تھا، میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل وہ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ جانتا رب سب کچھ ہے کہ جسے تم پہ ترس آئے، کاش کہ اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اور اس کی مولا وہ شداد بن عاد بخت نصر، کہ جس کو تو نے بادشاہت دی، جس نے خزانوں کے انبار لگا دیے اور پھر وہ دعوی خدائی کر بیٹھا، پھر اس نے تیری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی، اس کی جنت بالکل تیار ہو گئی، اسے بتایا گیا کہ جنت تیار ہو چکی ہے، وہ خوشی میں اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے سواری پہ سوار ہوا اور دوڑتا ہوا جنت کی طرف پہنچنے لگا، سواری دوڑ رہی ہے، اس کی سواری کے اگلے دو پیروں نے جنت میں قدم رکھا، پچھلے کے دو پیر باقی تھے کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا، لیکن مولا تیرا حکم آن پہنچا، اسرائیل اس بخت نصر کی روح کو بھی قبض کر۔ مولا اس وقت مجھے خیال آیا، اپنی جنت کو دیکھ تو لیتا، بے شک تیرے مقابلے میں، تیری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی، دیکھ تو لیتا، لیکن تیرا حکم آن پہنچا، میں نے فوراً اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اسرائیل ہماری حکمتیں ہم ہی جانتے ہیں، بے شک مولا تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے۔ فرمایا، سنو اسرائیل، جس بچے پہ تمہیں ترس آیا نا، اس کا ہوگا کیا، یہ پلے گا کیسے، یہ بڑا کیسے ہوگا، سنو، اس بچے کو ہم نے بڑی حکمت سے دریا کے کنارے لگا دیا، اس کے تختے کو جس پہ لیٹا ہوا تھا، وہاں پر ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس کی نظر بچے پہ پڑی، اس نے بچے کو اٹھا لیا، اس کے یہاں برسوں سے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بچے کو لے گیا، اپنا بچہ سمجھ کر اس نے پرورش کی، بڑی محنت کی، وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا نا اسرائیل، تو ہم نے اسے وہ نظر عطا کی کہ جب زمین پہ چلتا تھا تو زمین کے نیچے کے قدانوں کو دیکھ لیتا تھا. اس طرح سے اس نے بہت سا مال جمع کر لیا، بہت سا پیسہ جمع کر لیا. اور اسرائیل سنو، وہ شداد بن عاد بخت نصر کہ جس پر تمہیں رحم آئے، جس کے بارے میں تمہیں یہ خیال آیا کہ کاش کہ اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، تیری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی. اسرائیل، وہ شداد بن عاد، وہ بخت نصر، وہ وہی بچہ تھا جس پہ بچپن میں ہم نے اتنی مہربانیاں فرمائی. ہم نے تو کرم نوازیوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دیے، خزانے عطا فرما دیے، اور اس نے ہمارے مقابلے میں دعوی خدائی کر دیا. اللہ اکبر. حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے، مولا بے شک تیری حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا سنیوں کہ ملک الموت کو، آخری دو پانچ منٹ ہیں، ملک الموت کو ہر بندے پر گرفت حاصل ہے، مجھ پر، تم پر، ہر بندے پہ گرفت حاصل ہے. کتنے طے خانوں میں چلے جاؤ، موت کا جب وقت آ گیا تو نہیں بچ سکتے. سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، موت کا جب وقت آ جائے تو نہیں بچ سکتے. اپنے ساتھ ہزار باڈی گارڈز رکھ لو، موت کا وقت آ جائے تو نہیں بچ سکتے. میں نے تو کراچی میں یہی دیکھا، جس نے جتنے زیادہ باڈی گارڈز رکھے اس کو میں نے اتنی عبرتناک موت مرتے ہوئے دیکھا. ہم نے تو پاکستان میں یہی دیکھا، ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن یاد رکھو، ملک الموت کو مجھ پہ، تم پہ، ہر بندے پر گرفت حاصل ہے، لیکن ملک الموت کو خدا کی قسم، اس مسجد میں اس جگہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، کہ ملک الموت کو انبیاء و مرسلین پہ کوئی بھی گرفت حاصل نہیں ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب، جب انبیاء و مرسلین پہ کوئی گرفت حاصل نہیں ہے تو انبیاء و مرسلین کی ارواح کو بھی تو ملک الموت نے قبض کیا، تو جب گرفت حاصل نہیں ہے تو کیسے قبض کیا؟ تو یاد رکھو، انبیاء و مرسلین نے جو اپنی جانیں ملک الموت کے حوالے کی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتے ہوئے حوالے کی ہیں، ورنہ کوئی گرفت حاصل نہیں ہے. دو حدیثیں ہیں، دونوں کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. تقدم و تاخر ہے دونوں احادیث میں، کسی میں الفاظ زیادہ ہیں اور کسی میں کم ہیں. سنیے آپ کہ انبیاء و مرسلین کا مقام کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہا آپ کو مارنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ ملک الموت کے مارا. اللہ اکبر. غور فرمائیے، ملک الموت تھپڑ مار دینا، ایک تھپڑ مارا اور طاقت دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور واقعتا موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ بال جو سر کے تھے، یہ ٹوپی پھاڑ کے باہر نکل جاتے اور اس میں سے آنکھ کے شولے نکلا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، ملک الموت کی آنکھ ضائع ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رب جانتا سب کچھ ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے تیرے کلیم سے کہا کہ میں آپ کو موت دینے آیا ہوں، تھپڑ مار دیا، میری آنکھ ضائع کر دی. اللہ نے فرمایا جا کے میرے کلیم سے کہو آنکھ کو درست فرما دیا. رب کے لیے کون سا کام ممکن ناممکن ہے؟ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، آنکھ درست ہو گئی. فرمایا جا کے میرے کلیم سے کہو کہ آپ کے سامنے جو بیل کھڑا ہے نا، آپ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کی مٹھی میں آئیں گے اللہ اتنے برس کی عمر آپ کو عطا فرما دے گا. آئے ملک الموت. جب یہ معاملہ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ، جب میں اتنے سال پھر گزار لوں گا پھر کیا ہوگا؟ کہا حضرت پھر بھی موت آئے گی. فرمایا ٹھیک ہے، موت اس وقت بھی آئے گی، موت ابھی بھی آئے گی، تو ابھی مجھے موت آئے لیکن میری روح مسجد اقصی کے قریب نکالی جائے. پھر سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا، سارے صحابہ موجود تھے، فرمایا غلاموں میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ بیت المقدس کے دو سرخ ٹیلوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار کہاں پر ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں. تو دیکھا آپ نے انبیاء و مرسلین پہ کوئی گرفت حاصل نہیں. آگے بڑھو, اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا سا وقت لو, تو موضوع یہاں پر روک کر پھر آئندہ جمعے میں آگے بڑھوں گا. حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت آئے. بڑا دلچسپ بات ہے, آپ اسے پورے ہفتے یاد رکھیں گے اور اس کی خوشبو سے آپ کا دماغ انشاءاللہ معطر رہے گا. حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت آئے, اور یاد رکھنا کہ جب اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا نا, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا, تو یہ خوشخبری لے کر ملک الموت ہی ابراہیم کے پاس آئے تھے. عرض کی مولا یہ خوشخبری تیرے خلیل کو سنا دو کہ تُو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. فرمایا جاؤ سنا دو. یہ خوشخبری انہوں نے سنائی, اور اس کی وجہ یہ تھی, کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا یہ لبے سڑک, سڑک کے بالکل کنارے پر تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لنگر اتنا مشہور تھا کہ کوئی بھی مہمان بغیر کھائے نہیں جاتا تھا. علاقے میں پورے پریشانی ہو جائے سب لوگ ابراہیم کے گھر آ جاتے تھے. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی, قحط پڑ گیا, ہریالی اگ نہیں رہی, جانور کمزور ہو گئے, مرنے کے قریب ہیں. سارے علاقے والے حضرت ابراہیم کے گھر میں آ گئے. اب حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے ابراہیم اتنے پورا گاؤں آ گیا, پورا شہر ہمارے گھر میں مہمان, اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا جو مصر کا خلیل ہے نا, خلیل کہتے ہیں دوست کو, وہ بھی جگری دوست کو کہتے ہیں خلیل, یعنی خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں جا کے پیوس ہو جائے, اس کو خلیل کہتے ہیں عربی زبان میں. کہ آپ کا جو مصر کا خلیل ہے نا, آپ اس کے پاس اپنے غلاموں کو بھیجیں, خادموں کو بھیجیں کہ جاؤ اور کچھ پیغام لکھ کے دے دیں کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ, یہ پیغام دو, اور اس پیغام میں لکھیں کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہو گئی ہے, میں اتنے ملازمین آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, بورے دے کر کے, سواریاں دے کر کے, آپ ایسا کریں کہ ان خالی بوروں کو گندم سے بھر دیں. آپ لکھ دیں. جیسا اہلیہ نے کہا ویسا ہی کیا. ملازمین آپ کے خدام کافی تعداد میں سواریاں لے کر وہاں پر پہنچے, اور ان کے سامنے وہ چٹھی پیش کر دی. اس نے کہا کہ دیکھو ابراہیم کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں, منع نہیں کرتا, ان کی اہلیہ کے چاہیے میں دیتا ہوں, منع نہیں کرتا, لیکن اتنے لوگوں کے لیے اتنی گندم میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں پر بھی قحط سالی ہے. اب یہ ملازمین مایوس ہو گئے. مایوسی کی حالت میں جب لوٹنے لگے تو ایک نے مشورہ دیا, یار دیکھو وہ وہاں پر مہمان انتظار کر رہے ہیں اور جب ہم پہنچیں گے تو شام کا وقت ہوگا, تو ایسا کر لو رات کا وقت وہاں پہ ہوگا جب ہم پہنچیں گے, تو ایسا کرو ان بوروں میں ہم بجری بھر لیتے ہیں, ریتی مٹی, وہ دیکھیں گے گندم آ گئی ہے, کم از کم رات کو سو تو جائیں گے صبح کے آسرے پر کہ چلو صبح ناشتہ مل جائے گا تگڑا. بالکل ایسا ہی کیا, بوروں میں ریتی مٹی بجری بھر لی, بورے سی دیے, لے کے پہنچے, مہمان کھڑے تھے بالا خانوں پر, خوش ہو گئے, او ہو ابراہیم کا جو مصر کا خلیل ہے نا, مصر کا دوست, اس نے گندم بھیج دی ہے, گندم آ گئی ہے, سب کچھ ہو گئے, سو گئے. صبح ہوئی, حضرت سارا صبح ہی صبح بیدار ہوئی, بیدار ہونے کے بعد دیکھا واقعی گندم آ گئی, بورے بھرے ہوئے, خوش. ایک بورے کا منہ جب کھولا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس بجری کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا. جتنے بورے بجری کے تھے حضرت سارا نے جتنے کھولے ان سب میں گندم. اب حضرت سارا نے روٹیاں پکانی شروع کی, اور پھر مفسرین کی بات بتاؤں, پراٹھے پکنے لگے. یہ شیر مال جو آج ہم کھاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے. شیر مال پکنے لگ گئے. اب شیر مال کی پراٹھوں کی خوشبو ہوتی ہے. اب حضرت ابراہیم بیدار ہو گئے اور حضرت سارا کے پاس, اب غور سے سننا ایمان کی بات, حضرت سارا کے پاس آئے. حضرت سارا سے کہنے لگے, سارا یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ گندم میرے مصر کے خلیل یہ گندم میرے مصر کے خلیل کے پاس سے آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اکبر. یا بعض مفسرین نے اس کو یوں لکھا کہ حضرت سارہ نے کہا، کیونکہ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل جاگتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سونے سے انبیاء کرام کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں بات بالکل یہی ہے، وہاں میرا حافظہ قطع کر رہا تھا. حضرت سارہ نے کہا حضور دیکھیے گندم آ گئی، آپ کا مصر کا جو خلیل ہے اس کے یہاں سے یہ گندم آئی ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا غلط، مصر کے خلیل کے پاس سے نہیں، میرے عرش کے خلیل رب جلیل کے یہاں سے آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو ابراہیم کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے، فرمایا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. یہ خوشخبری لائے ملک الموت، اب روح قبض کرنے آئے، واپس آئیے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اب سنو، میں نے کہا نا پورا ہفتہ دماغ خوشبو سے معطر رہے گا، دل و دماغ. کہا کس لیے آئے؟ کہا آپ کو مارنے کے لیے، موت دینے کے لیے. کہا اسرائیل یہ بتاؤ، اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہیں بنایا؟ کہا ہاں خلیل بنایا. کہا جا کر کے رب سے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ جا کے کہو نا، کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ پہنچ گئے ملک الموت، اللہ جانتا سب کچھ ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا تیرا خلیل کہتا ہے کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ رب نے جو جواب دیا وہ بڑا شاندار ہے. رب نے فرمایا جا کے میرے خلیل سے کہو جب کبھی دوست دوست کو بلاتا ہے تو دوست آنے سے انکار کرتا ہے، جب کبھی دوست دوست کو بلاتا ہے دوست آنے سے انکار کرتا ہے. بس یہ کہنا تھا حضرت ابراہیم نے اپنی جان ملک الموت کے حوالے کر. تو ملک الموت کو ہر بندے پر گرفت حاصل ہے، لیکن انبیاء و مرسلین پہ کوئی گرفت حاصل نہیں. آخری بات، اللہ کے خلیل کا مقام، اللہ کے کلیم کا مقام تمہیں بتایا، آؤ بتاؤں کہ اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہے. حضور کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری ساتیں ہیں. سرحانے حجرہ عائشہ میں سرکار موجود، سرحانے رسول کی شہزادی حضرت فاطمہ ہے طیبہ و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. اتنے میں دروازے کے پاس آواز بلند ہوئی، حضرت فاطمہ نے کہا کسی سے کہا جا کے کہو ابھی ابھی حضور کی آنکھ لگی ہے، حضور محو استراحت ہیں، جا کر کے کہو. اب باہر جب دیکھا گیا تو کوئی بھی نہیں، دروازہ بند ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد دوسری آواز بلند ہوئی. یہ تمام باتوں کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں احادیث بھی ہے اور مفسرین کی شرح بھی اس کے اندر شامل ہے، اور احادیث بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اس کا مفہوم بھی. اب تھوڑی دیر بعد دوبارہ آواز بلند ہوئی، اور یہ آواز ایسی تھی کہ سب کے دل لرز گئے، خوف طاری ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دیوار کے پیچھے کی نبی کو خبر نہیں ہے، میں کہتا ہوں احادیث کا تو مطالعہ کرو، اور عاشقوں کی نظر سے احادیث کو تو دیکھو، قرآن کو تو دیکھو. سرکار نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو دروازے کے باہر کون ہے؟ عرض کی بابا جان نہیں جانتی. فرمایا وہ ہے کہ جب حکم ہو تو جس عورت کو چاہے بیوہ کر دے، جب حکم ہو تو جن بچوں کو چاہے یتیم کر دے. اے فاطمہ دروازے پہ ملک الموت ہے، سنو فاطمہ یہ جس کے گھر چاہے بغیر اجازت کے جا سکتا ہے، لیکن تیرے بابا محمد عربی کا یہ اعزاز ہے کہ جب تک میں مصطفیٰ اجازت نہیں دوں گا ملک الموت میرے گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے، غور فرمایا آپ نے کہ ملک الموت کو ہر بندے پر گرفت حاصل ہے، لیکن یاد رکھو کہ انبیاء و مرسلین پہ کوئی بھی گرفت حاصل نہیں ہے. میں یہاں پہ گفتگو روکتا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے میں آگے بڑھوں گا اگلی نشست میں، لیکن میں انسان ہوں اور اللہ سے معافی مانگنے میں شرم نہیں کرتا. کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تقریر کے دوران، اشارتن کنایتن لفظن، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ تعالی میرے اور آپ کے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.